Kelly and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Ku kemi nisur dhe për sot makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Në radhë parë ju përshëndesim gjithë dhe kudo që ndodheni, ju të cilët jeni emocionalisht në humorin e duhur për të ndjekur programin ton, por dhe ju të cilët jeni duke luftuar ashtu siç ndodh në çdo orë dhe në çdo ditë pikërisht në këtë fashë orare me trafikun. Ju përshëndesim dhe ju themi, edhe nëse keni ngecur, ne mund të jemi një ngushëllim i vogël, por ama nëse ju keni ngecur, jeni një ngushëllim shumë i madh për ne. Vaja kon Dios, do t'filloj me I Don't Want To Know në makinë me dy timon. You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone, he wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed. Now he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames? Some fiery looking kind of day. You found her dope, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, you've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Ishte pikërisht Vaja Kondios në makinë me dy timon në Club FM në 104 dhe hapi me njerë rubrikën në lumësin e që jetojmë në Shqipëri, ashtu si që nuk ka ndodhë në njerë, ja ku mësojmë pikërisht lajmet të jashtë zakonshme. Vetëm në Shqipëri mund marrësh emocionet të tila, se si brënda një dite, të gjithë mjekët e urgjensës qendrës spitalore universitare në Tereza, japin dorëheqjen dhe largohen nga puna prej kushteve të këqija të punës. Vetëm pas këtit akti të tyre, është kujtuar Ministria Shëndetësisë, madje titullarja që të shkoj dhe ti takoj. Vetëm në Shqipëri mund të marrësh lajme të tilla, prandaj vetëm ne e kemi këtë fat. Ne do të vazhdojmë më tej me Melanie Fiona me Give It To Me Right. Take the time, or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be. Get it right, then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you? Që është Kole, që ka ndodhur qësë? Nuk ka ndodhur në gjë madhe. Jo, për që ka ndodhur, sepse normalisht Tirana nuk është kjo që po jetojnë. Pse si është Tirana? Mjë dhe ta shqipërtarë në Tiranë, do të i bjesh nga Elbasan, Maqedoni, këte, më vjen keqë, bënë një rrugë. Kolegë, ty aplëcuam në qofë se të kujtohet në fundi afo nuk deshet. Mund vinit në Tiranë me trashëgitme ose me skaf. Po pra, domethënë nuk e donit këtë, jo larguat ujin tani çaj. Po nuk na gjendet kararen e shqiptarëve. Po. Megjithatë, trafiku është trafik, njerëzit janë në trafik dhe sa herë janë në trafik, ju punon koka si matrapik. Kjo është e vërtetë, më pëlqeu, se ç'a ndon. Domethënë ju të futom unë, futen ti dhe bëhet një si bish dallan dyshe, aty ti nuk gjendot. Hapim rubrikën. Felicita. Një sekund, ti dojnë. Hapim rubrikën. Felicita! Ashtë pikërisht Albano Karizi, i cili në përmjet zëdhënses vetë në Valona. Ka dhe zëdhënse? Zenebe Lukën e ka pas. Zenebe e ka pas me ko. E ka pas me ko. Ma të thuët që Zenebe është dhe shkagu në darjes me Romin Havës. Jo, a i shumë, po kur e ka pyetur qatë bëjmi nebe, i ka thënë Lena të ushtrën. Ke parasysh. Lër, lër. Albano Karizi është i shqetësuar për situatën në Vlorë. Pse? Po ti e di që është qytetar nderi i Vlorës disa herë. A disa herë. Sa herë që vjen domosdoshmë. Edhe para Zani Çaushit dhe mbas. I kanë dhënë jo vetëm Chelsea, po i kanë dhënë Chelsea il bravo. Po po po. Gjithë ato. Kaçavit. Dhe është interesuar për përmbytjet në Shqipëri dhe i ka marrë në celular dhe ka pyetur, ka marrë Zenepin dhe e ka pyetur orë çfarë bëhet tani. Pronto, Çenepi. Come va? Kur i kanë thënë në Ilek? Bani në Ilek, domosdoshmë. E ti e di që unë jam pak si koprac, ke parasysh, dhe më, ju majte jotja, por ama unë gjëndem pran jush. O, le braçine korte. Do të shkojmë më teje në... Do shkojmë Spanjë, kolegë, sepse edhe në Spanjë, si në Tiranë, si në Amsterdam, në Beograd, në Ulaanbaatar, dëgjohet Foster the People me Sit Next to Me. Are you sure? I'm positive. Është bukur kur të vinë kështu mesazhe falënderimi, e ke parasysh nga persona që ti nje, që domethënë njerëz simpatik, njerëz që kanë dhënë ata aktivitetin e tyre, për shembull. Ke parasysh ata na ndjekin pas ditë, ne ndjekim në mbrëmje, koleg, në Champions League. Ke parasysh. Prandaj, megjithëse ra fjala, le t'i urojmë Juventusit një fitore sot. Mos. Pse? Ti uron humbje zakonisht. Po tash jo koleg se më duket sikur e ke marr personale. Ora ç't them unë vëllai që ti je mirë me ty. Jo, ti thuaj çfarë të duash. Ta lë barazim. Ji! Pse s'më keq barazim? Tmerdo. Me qira fjalat të Champions League le ta hapim pra rubrikën tonë sportive, sepse çdo televizion, çdo radio, çdo gazet po ti fshire ka një rubrikë sportive, prandaj hapim rubrikën Makinë me dy timon sport. Ti do të bësh vum vum vum vum. Okej, okay, filloj edhe një herë. Makinë me dy timon sport. Jo, ti bën mirë dakord, atë okay, bëj edhe një herë, edhe një herë. Vakin me vum vum vum vum. E bëm atë senzor. Golf dy senzor. Le tash. Po lek sot në mbrëmje luhet akti i fundit i ndeshjeve në grup të Champions League-s 2017-2018. Tani thuaj me sinqeritetin që të karakterizon. Kë do shohësh? Bayern Paris Saint-Germain. Le ti marrim me radhë dhe aty ku do ndalem, aty do ta do ta parashikimi për katës. Patjetër. Benfica me Baselin. O, është e fort kjo? Është ndeshje e fort, sepse të dy skuadra luftojnë për një vend të dytë, apo jo? Po, po, po, po, po. Manchester X. Janë në pikë barabarta, Benfica dhe Baseli është ndeshja e jetës. Jetës për të dyja skuadrat, me Baseli na pëlqen më shumë se kemi shqiptar aty, apo? Po, si kemi shqiptar, kemi shqiptarë kombëtare. Kemi Sadikun. Kemi Taulantin. Taulant Xhagën. Sadiku luan më poshtë. Sadikun e kanë vënë te. Është saktë në fakt. Manchester United fiton me CSKA Moskën, është. Për të qenë, apo. Ndërkohë Bayern Munich Paris Saint-Germain, kjo është ndeshje për parashikimin. Parashikimi unë e kam parashikuar koleg 2-2. Si? Para 2-2. Po Bayerni duhet marrë hak. Çka janë se 2-2 te? RF 4-0. Thua ti. RF 4-0. Le të shohim nesër se çfarë do të ndodhi. Celtic Anderlecht. Jo, Celtic thuaj me shqipe në kulluar. Lastik. Lastik Anderlecht. Fiton Lastiku se luan shpirt vet. Anderlecht është dobët, do të thënë drejtën. Chelsea Atletico Madrid Roma Karabakh. Tash i kanë gjë. Roma do fitoj. Normalisht Karabakh. Roma hum. Fiton. Ah, fiton Roma. Por gjendja është një çike komplikuar në atë. Jo, po fitoi Roma, nuk ka asnjë lloj komplikimi. As ka më, del Chelsea dhe Roma. Del Roma e para dhe Chelsea e dyta. E dyta, por nëse fiton Atletico Madridi dhe bën rezultat falës Roma, del Atletico. Jo, jo. Nëse fiton Atletico e Madridit dhe Roma humb, jo bën rezultat falës, atëre del Atletico. Atëre, po kjo është e vërtet. Vetëm fitoria e Karabakut e ngri ka Atletikun sepse që ka 8 pikë. Romës mjafton dhe një barazim. Një barazim, të cilin e urojmë. Dalë në vend të dytë. Fitore që të dalë në vend të Roma na kujton çik Milanin, na vjen çik era Milan. Kë na kujton? Mi mua. Kë? Mua. Pse? Po she kuqe. Çe e kuqe ça? E kuqe. E kuqe e verdhme, e verdhë, e zvërdhëme domoshta. Roma erda diet. Dakor. Barcelona Sporting i Lisbonës 2-2. 2-2. Jo, në fakt Juventusi nuk i duhet fitore Sportingut sepse mund të ndodhë që mos fitojnë Greqi Çeslovakia, do futboll është e bukur. Megjithatë, parashikimi im është i tillë, pra Barcelona Sporting 1-2 dhe Olympiakos Juventus po 1-2. Ha ma të vash fitoren ma. Po si për do të japesh Barcelona Sporting 1-2. Po ka rënë Barcelona, nuk është e. Liverpooli me Spartakun e Moskës, Liverpooli fiton, ma fiton, dhe Maribor si fiton se fiton. Në këtë rast, Liverpooli ka fitu gjitha dhe ka kalume, sa di unë Spartakut Moskës, shkurt i thonë në taku? Taku i Moskës, taku i Moskës në fitoftë me Mariborin që e ka të thjeshtë dhe në mund të të Sevilla, aja paska Sevilla e Mariborin, nuk që asë nese. Ndërkohë, dalim tek grupi tjetër, apo është të nesërmen grupi tjetër? Grupi tjetër është të nesërmen, prandaj Super Heavy Miracle Worker është Mick Jagger këtu. Edhe Liverpooli që e ka të nesërmen. A thua? Po që ishte kjo parashikimi në doli këshumë? Nuk e marrë vesh. Or maybe even making up. Check it! I'm Mr. Part of you. If I only earn some food, I'll be Legendary, Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine, I mean, think about it. Reaching out to our lovers, big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Work your miracle on me. Replay. Nga Elka. Mirë se vini në aplikacionin EasyPay, aplikacioni i parë i pagesave në Shqipëri ku mund të kryeni çdo gjë në vetëm pak klikime. Përveç faturave të utiliteteve, kopshteve, gjobave, taksave dhe shumë shërbimeve të tjera, ju mund të kontrolloni historikun e transaksioneve, balancën dhe informacionet personale lidhur me llogarinë. Ju mund të njoftoheni për detyrimet e papaguara çdo muaj në kohë reale. Rimbush llogarinë tënde EasyPay online ose me para në dorë pranë pikës më të afërt. Mos humb më kohë, shkarko aplikacionin EasyPay dhe shijo lehtësitë. Duke menduar për shtëpinë e ëndrave, produkte elegante dhe ekonomike, Nova Home. Këndënje për sallonin tuaj, Nova Home. Tavolinë ngrënie praktike dhe me dizajn unik, Nova Home. Ndriçuesi i japin ngrohtësi ambientit tuaj, Nova Home. Aksesor të larmishëm për ta personalizuar shtëpinë tuaj në detaje, Nova Home. Çfarë prisni më shumë? Vizitoni showroom-et tona në Tiranë dhe Durrës. Nova Home. Live with design. Radh, vula, kosto, jo më. Që tani, ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumentet të tjera me vulë digjitale në portalin e e-Albania thjesht nga kompjuteri juaj. Ndërkohë, nëse vizitoni sportelet e institucioneve shtetërore, ju nuk do të keni asnjë detyrim të paraqisni një listë prej 26 dokumentesh që kërkoheshin deri më sot, përfshirë këtu dhe certifikatet personale dhe familjare. Ora 15:31 minuta. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë e paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzëni dhe pas lindjes. Paketa e plot, 1300 euro dhe paketa e pjesëshme, 1000 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 022 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Top 5 on Club FM. Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM. Number 5. Well, në vendin e 5, Miley Cyrus, See You Again. Number 4. Në vendin e 4, Empire of the Sun, On Our Way Home. Number 3. Në vendin e 3, Offenbach dhe Nick Waterhouse, Kachi. Number 2. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Në vendin e 2, Portugal the Man, Feel It Still. Number 1. Dhe në vendin e parë, Sia, Snowman. and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. I dashur kolegë, në qofë se ti do kishe 6.5 milion dolar, si do t'i argjoje? Atër, kolegë, do t'i argjoje pak nga pak. Se ata fillojmë nga zëri A. Sa lek do jepi kolegët? Pik 5. Toma, ata 500 mishën? Pëlqen, kolegë. Ha, pra? Pëlqen, kolegë. Na, do 6 milion, pas taj. Nja 5 i qojnë Zvicër. Dhe thosh atyre, Chelsea një dhe një det. Me një milion, kolon drisën këtu. Jo, deri këtu, do me. Pa. Kolega, çfarë ka ndodhur? Është shumë shumë ka marr 6.5. 6.5 milion dollar ka kushtuar Diamanti i Paqes në Sierra Leone. Ka emrin Diamanti i Paqes. Deri diku deri para ca kohë thuaj Diamanti i Gjakut. Sepse për të nxjerrë këto Leonardo DiCaprio, po pra shfrytëzohen njerëzisht, njerëzit që nxjerrin këto. Ky quhet Diamanti i Paqes prej 709 karatësh, i cili është një nga diamantët e papërpunuar më të mëdhenj në botë, pronë në Sierra Leone, është shitur në vlerë prej 6.5 milion dollar, kolega. Është nxjerrë në një ankan të hapur në New York, kështu e themi ne apo jo? Nga qeveria Sierra Leones, pra është mbushet buxheti i shtetit në këtë rast me qëllim për ndihmuar të varfrit në këtë vend dhe për të zhvilluar projektet e zhvillimit. Ke parasysh si zhvillohen projektet e zhvillimit? Jo. Atëherë ne të dy bëjmë një projekt zhvillimi për të varfrit. E bëjmë. Okej. Okay. Dhe nga ky projekt të zhvillimi kemi shkruajtur në buxhet. Është qartë. $5 të varfrit, 0.5 dollar ne për punën që bëjmë. Normalisht. Faktikisht ata marrin 0.5 dhe $5 i marrim ne. Kuptove apo? 0.5 që dalin çaj dali për ne. Megjithatë ne të varfër jemi, po ta marrësh në një lloj kuptimi. Për shembull, të krahasoj unë ty me një oligark që është duke bërë një deal të madh politiko ekonomiko vienez Bruksele kështu me radhë. A jemi të varfër? Ne jemi shumë më, jemi fukarein kuptimin e pra. Nëse megjithatë, të krahasoj ty me kryetarin e një partie politike në Shqipëri që ka një zot fort opozitari etj. A je i varfër? Si legendë ka thënë. Pra, po të krahasoj me kryetarin. Po pra. Nuk krahasova me një të afërmin e tij. Se a di se dukesh atje? Pa. Koleg, pas pak do të tregoj një nga gjërat më horror që kam treguar ndonjëherë këtu në radio apo se do të këtë gjën. Megjithatë, fillimisht po të përgatis dhe derisa të vi momenti Portugal the Man me Feel It Still. Kush ka zemër të fortë, le ta dëgjoj edhe pas një çike. Keep my hands on myself. Dust them off, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. Man. I've been feeling it since 1966. Man. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Man. Let me kick it like it's 1986. Man. Koleg, ne jetojmë në një zonë relativisht qetë këtu në Europë, këtu do më thënë thjesht njëriu për njëriu në shtuik, po këtu në nuk është se kemi luft, kemi Kim Jong-unin që është shmëndur, ajo që ka ndodhur në Korenë e Veri, në Korenë, midis dy Koreve, është e pa treguar, e pa precedent, koleg, sepse doktor Lee, nuk e di pse një katërta e popullsisë atje quhet Lee, doktor Lee, sigur ka zënë Lee e dhëmve. Po. Tregon e di si quhet një katra tjetër si quhet e Juan pastaj quhet Park edhe Young edhe kaq Young e mbarojnë ata Chong Song e ka emër nuk është se e ka në karakter nuk ka se në shpirt Chong Song koleg ishte betuar si ushtar i Koreas Veriut ushtar pra i udhëheqësit të tyre legjendar që është Kim Jong Un. Në një moment caktuar, në kufi me Korenë e Jugut, ai i thirri mendjes dhe tha, o, lali, futi një të dezertuar tjetër dhe shko në Korenë e Jugut, jeto si pasha boll këtu në Korenë e Veriut. Me sa duket, pra, e kanë kuptuar, e kanë djerë që ky po arratise dhe e kanë qëlluar, kolegë, e kanë qëlluar. Kështu që ushtari dezertor, Chong Song, e ka parë veten të shtrirë, të gjakosur, në një territor kaj shumë të lakmuar nga ai, armik për të tjerët, i cili nuk e ka lënë të vdes. Ka ardhur një helikopter me shumë shpejtësi, e kanë marrë ushtarin e plagosur dhe e kanë dërguar në Seul për kirurgji. Kirurgu që e ka operuar tha, kam 20 vjeta që çaj barkja tha, ça pash në barkun aty tha, nuk e kam parë asnjë për libra. Jo. Koleg kanë xhirrë shumë, mjaft disa parazit 30 cm nga barku aty. Sa re? 30 cm. Parazit nga stomen cirrëngjir e nuk kishin të mbaruar. Përveç kësaj tha, ai ishte edhe me hepatit B, e po ti hym më tepër kush e di se me çfarë del. Çfarë tregon kjo? Çfarë? Kjo tregon që mirë ata çketet s'kan bukë për të ngrënë, po dhe atë çik që han ja u han parazitë në barkut. E të mash. Prandaj koleg, megjithëse këto parazit nuk janë për mua, i raft mi unë. Jo, jo koleg, nuk mund ta thuash edhe për këtë rast. Ja, shoh tash edhe më pëlqen po. Që ti bëjnë zgar kështu ti. Po sa i shpifur është Tom Jones me Delilah. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My Delilah. Why, Delilah? hapim rubrikën pun ka, po mungojnë profesionistët kolegë. Po i paska rënë koha i gjatë. I ka rënë që çkemë të, ja për shembull të jap një rast unë në një provincë të Padovas, ëh, që është nuk bëhet fjalë për jugun e Italis, po Padova është në një pozicion. Padova është diçka në Efe Kapverive ka gjithsesi. Po. Është një ndërmarrje që e ka emrin Antonio Carraro. Është një ndërmarrje që ka nevojë për punëtor. Të paktën jo për 1-2. Po sa? Për 70 punëtorë. 70 punëtorë, atëri nisëm po, mi. Po. S'ka njerëz, nuk ka afrohet njëri tjetrit. Pse më bllo? Kur kanë muaj të që kërkojnë personel. Kjo ndërmarrje s'gjen. Tash i pyetja e digjit është çarmatosëse. Po. Ça prodhojnë këto malale? Këtë nuk e dim për momentin, po do ta zbulojmë pak nga pak, domethënë traktor prodhojnë këta. Traktor. Autokompania, gjëra të natyrës, domethënë ke parasysh kombinatin e autotraktorëve po, Enver Hoxha? Shumë bukur ti që na bën mend traktorin e parë shqiptar që undes vetëm një herë. Kush i hypi sipër? Mehmet Sheu. Ç'a bëri mbas hypi traktorit? 79, ndoshta 76. Ç'a bëri mbas hypi traktorit? Jo më te. Po pra, shokun Fatostan e mban mend kur i dha autobusit? Autobusi dha. Ku e ke sot? Ka një kështu një Maserati. Edhe një tjetër ka hyps me një autobus do. Të moth, domethënë. Jo. Çudesh. Imani, don't be so shy në makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Kolegë, me që je doktor, ti do të kisha dhënë dorë gjën? Në fakt, koleg, nëse është dhënë grup, unë nuk mund të sabotoj, unë nuk mund të dalë grupit edhe t'jem, kebara, t'jem renegat. Atere, për të gjitha ta të cilët na dëgjojnë nuk... dhe në një farë mënyrë marrin informacion dhe prej nesh, me të vërtet e kanë dhënë dorëheqjen, po e kanë dhënë si pas kodit punës, gjë që do të thotë që ata e kanë dhënë brënda 30 ditve, pra 30 ditë do të qëndrojnë dhe sa të zëvëndsohen. Gjë që do të thotë që në qovë, urgjenca është hapur, urgjenca funksionon. Urgjenca është hapur, shu që mos kini frikë të smureni, po, por ndërko, ministresha ka thënë që uroj që ata të të rriqen nga dorëheqja. Në hapun punë, kole. Pse? Po sepse ti e di që tash s'ka më mjek, mjekët ko kanë ngrit, do çfarë do bëjnë ato, do shohin letrat, do arrin deri tek unë. Do marrin me zor, do më rekrutojnë. Kolega i pyetë kam. Kur do? Të duhet infermier. Ha? Ë? Pse ke qeve? Po pse më kolega, po pse ti më ndosh? Pse mos ti mbledhim bashkë? 5000 e ka doktore, 2000 ka infermieri. Okej, okay, e kemi. Apo do bëjmë 10 doktorë, 5 infermier, 2 roja. Koleg, shifi njërë qmimet, i ullim pak, sepse dhe është rënduar, do më dhe 7 doktori, 4 infermieri, asi e roja. A, roja në gjemi kështu. E, roja, qarë. A, dhe si të qmimet e djetorit, miqë, po, spektakularë, miqë. Po. Koleg, nuk e di, po, kanë mendohet që do fillojnë në Top Channel sa, doktor. Ashtu? Qubo, këshu erdhe qëra dhe që nuk e tipse. Të presin dhe pak se do hapet Agon Channel. Në regullë. White, Living Fiction, në makinë me dy timon, në Club FM në 100.4. Dhe të mendosht, mendosht, që në Agon mund tjetë drejtor prapa i topit. Ops! Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një arritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para me komisionet më të ulta në agjencitë Unionet Western Union në të gjithë Shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. German Optik, distributor ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. E jani për oferta deri në 70% ulje për syzet e diellit nga markat më të njohura. Xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionist vetëm 4900 lek duke përfshirë vizitën, skeletet dhe xhamat optik. German Optik, ku kryen të gjitha llojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat. Na gjeni tek qendra tregtare Kristal tek komuna e Parisit Tiranë. Klinika dentare Ndriodent? Po, klinika Ndriodent. Dhe laborator? Dhe laborator. Doktoresha? Jo, jam asistentja. Shumë të shqetësuar ju shoh. Mos keni dhimbje? Jo, mos i them. Shkova tek dentisti lagjës dhe po prisja radhën. Dëgjoj një ulërim. Richet, tek ne nuk ka dhimbje. Jo se e kishte nga dhimbje, jo, po ai po shikonte në pasqyrë dhëmbët e rinj që i kishin bërë. Klinika Ndriodent, laborator modern, cilësi dhe garanci. Për të parë punimet cilësore, na vizitoni në Facebook dhe Instagram. Klinika Ndriodent, kryqëzimi farmacisë 10 tek spitalet QSOT 069 855 44 55. 1 2 3, rifillojmë. 1 2 3. Ore, çfarë bëhet kështu? Që kur kam filluar palestrën tek Repeat, ndihem më e bukur dhe në formë. Repeat? Po, është fitnesi më i ri, koncept totalisht inovator. Spinning, CrossFit, yoga, klasa me instruktor të trajnuar nga profesionistë huaj, pishinë me kundërrym, sauna. Ku ndodhet? Pranë sheshit Wilson, prapë postës 8. E gjë në Facebook dhe Instagram. Repeat.wellness, merr numrin 044 500 333. Ej, po ku të parkojnë te sheshi Wilson? Dukatë parkim në doksor. Të mjaftojnë? Horoskopi i javës për shenjën e shigjetarit. Dita juaj me fat do të jetë e hëna, e marta, e mërkura, e entja, e premtja, e shtuna dhe e djela. Bërcjapi. Tani çdo ditë është me fat, sepse biletat e reja gërvishtëse Cash 777 dhe 2018 nga lotaria kombëtare shpërndajnë mbi 56 milion lekë çmime fituese. Ju presim në pikat tona të shitjes me akoma më shumë mundësi për të fituar. Zbulo fatin çdo ditë me biletat gërvishtëse nga lotaria kombëtare. Dimri po vjen. Kaloni festën e vitit të ri në hotelet më të mira në Malin e Si. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolašin kanë përgatitur oferta speciale. Mëngjesi dhe darka të përfshira, dark festive, arkëtim live dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi. Numri i dhomave është i kufizuar. Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolašin ju mirpresin për festën e vitit të ri. Për informacione shtesë dhe rezervim, telefononi tani +382 33 421 000. Festojmë 105 vite pavarësi me 5 vite garanci për të gjitha elektroshtëpiaket Kandi. Vetëm në GoTek. Festa nuk mbaron me kaq. Deri në datë 10 dhjetor, ulje deri në 30% në të gjitha kategoritë, si dhe 0% interes për blerjet me këste me Union Bank. GoTek, më e mira është këtu. Kasharel, sjell koleksionin e fundit vjesht dimër 2017. Design, stil, ngjyra dhe elegancë. Të mbartura në çdo veshje për gjithë këngë prej jush. Kasharel. Kasharel, shfaq stilin new-yorkez në Tiranë me veshjet e ditës, mbrëmjes, casual apo veshje për evente ku spikasin xhupat dhe paltot. Nëse do të qëndrosh besnik stilit klas, zgjidh gjithnjë Kasharel. Edhe këtë herë, si për herë, Kasharel. Adresa: Tag The City Park. Ora 16:01. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt orës 16. Ministria e Mbrojtjes organizon një ceremoni për 105 vjetorin e forcave të armatosura në sheshin Nën Tereza, ku ishte i pranishëm edhe presidenti Republikës Ilir Meta. Në fjalën e tij, Meta theksoi rolin e forcave të armatosura në ndihmë të qytetarëve të përmbytur nga rreshtet e shumta të javës së kaluar. Shqipëria ka bërë një punë të jashtëzakonshme, veçanërisht në reformën e drejtësisë, luftën kundër drogës dhe korrupsionit. Në ditën e dytë të vizitës në Bruksel, Rama zhvilloi një takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini. Kryeministri ynë shpreu besimin se rezultatet dhe më të mira do të vinë për Shqipërinë në muajt e ardhshëm, duke shpresuar në një rezultat pozitiv për fillimin e negociatave të antarësimit. Deputeti i PD-s Bylyk Bashi ka reaguar pas deklaratës së Taulant Ballës duke kundërshtuar idenë zgjedhjes së një prokurori të ri të përgjithshëm të përkohshëm me 36 vota. Bylyk Bashi u shpreh se shumica kërkon që të kap drejtësinë për të mbuluar dosjet e nxehta, ndërsa opozita nuk do të lejojë një lëvizje të tillë. 7 mjekë të urgjencës kanë dhënë kolektivisht dorëheqjen nga detyra. Mjekët i kanë dërguar një letër presidentit Meta, kryeministrit Ramas si dhe ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Në letrat ankohen se në spital nuk ka shtretër të mjaftueshëm, nuk ka medikamente dhe ka mbi ngarkesë. Sipas tyre urgjencat e tjera nuk e zbatojnë rregullin dhe për këtë të gjithë shkojnë në QSOT. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Keni ndërruar gjithmonë për një divan Chesterfield në ambientet ku jetoni apo punoni? E jani në The Space Chic Gallery. Nga Britania vin për herë të parë në Tiranë divanet e vërtet Chesterfield prodhuar mjeshtrisht me detaje unike. Tek ne në The Space Chic Gallery, gjithashtu do të gjeni dhe veprat e artit Tom's Drag për t'i dhuruar vetes apo miqve ngjyra dhe buzëqeshje, energji pozitive dhe dëshirë për të jetuar. Ju mirëpresim në The Space Chic Gallery tek Ambasador 3. Volkswagen, ekskluzivisht nga Porsche Albania, prezanton The Power Play on Club FM 100.4. Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. The Revivalists, Wish I Knew You. Club FM, Power Play. You shine like a star. You know who you are. I wish I knew you when I was young. The Revivalists, Wish I Knew You, Club FM, Power Play. The Power Play on Club FM 100.4. Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Volkswagen, vetëm në Porsche Albania. Është ndezur. Është e fikur. E ndezur. Ore është fikur. E ndezur dhe po nisemi. Ore është fikur dhe po rshjet. Kujdes, kapi frenat se t'iku. Është ndezur dhe po ecim. Ah, se nuk ta thash. Është makinë elektrike. Elektrike? Makina elektrike në Shqipëri? Po, po. E morat e Volkswagen në Porsche Albania. Jo vetë makina, por edhe për fajtësit specializuar me servis dhe garanci. E ku e qonë për karikim ti këta? Në shtëpi, në darë. Me pristë të thjesh. Ve makinë dhe edhe celular. E deri ku shkon me një karikim? Deri në 300 km edhe lirë fare. Nga Tirana në Saran për 400 lek shpenzime gjithsej. E mirë që nga. Vetëm se nuk e kupton kur është ndezur. Prandaj ndize pak radio. Makina elektrike nga Volkswagen në Porsche Albania. Provoni sot në Volkswagen.al. Volkswagen. Kelly and Eddie are here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Koleg, Kristian Panucci nuk është aq i pasur sa duket kjo. Se koleg. Paska dhe ky skelet. Po bëm, thashë theme koleg. Jo, ka janë disa portale që janë shumë interesante, duan të ngrihen brenda ditës, sepse parasysh marrin famë. Nuk ka rëndësi cili portal është, po më pëlqen sepse e ka kapur me Kristian Panucci. Si e ka kap? E ka kap keq, ka thënë Kristian Panucci ka shkelur kontratën. Wow. Të kanë shkruar për ne, pra për të bërë trajner kombëtare shqiptare për një periudhë 2 vjet e 4 muaj, duke qenë në kontratë me një agjenci negocimesh për trajner dhe lojtar. Po. Që do thotë, ma sjaro pak. Që do thotë, që do thotë kur ishte futbolli se do të bëhet kursin për drejtor klubi dhe unë. E do ta bësh koleg sepse të paktën kështu shkoja ja do të bëhet dy foto. Shkolla nuk ka gjë shkurtë se ti ku do futesh më. Bëja dy foto, tha se ta sjellim ne me zarf atë. Me çënsi ka. Diplom çënsi ka kisha bën në rrugë Gavajës për dollë. Po. Koleg Kristian Panucci gjithkohës ishte pa punë, kishte të themi kishte një kontratë me një agjenci e cila sipas shërbimit që do bënte merrte përqindjen e zakonshme, bëhet fjalë për Infinity Global Sports dhe ka pas kontratë deri në 30 shtator 2017, pra që nga një periudhë X deri në 30 shtator 2017, Infinity Global Sports ishte caktuar nga Panucci, pra ishte nën kontratë për të negocuar me klube apo kombëtare që Kristianit bëj trajner. Bogor më 1 qershor 2017, pra brenda fatit, brenda kontratës, Kristiani shkonte zotit Duka, i fusë një drekt mirë peshku, edhe në shkruan kontratën, bëhet trajneri kombëtare shqiptare. Ta shi ngrihen këta, ori sekondë se një kontratë me ne. Po, shikolla se kontratë është e ka... Edhe Revani dhe Baklava. Bravo, në fajtën. E kam mbyllur me këta agjensin, më bedri, ka thënë gazetarve. Gazetarët kanë investiguar, shtë ti e ditë, kërë kërkojmë të keqen, kërkojmë të e fund, të mirë në zësytë edhe. Koleg, këta kanë thënë, jo, sërse nuk ka sëqeron në gjime ne. Panucci ka... Pra ndaj, kolegë, midis Panucci dhe një grup gazetarës apo zviceranës të jetur për pushtet dhe parati me këje? Unë jam me Panucin. Edhe unë jam me Panucin, 2-0 për Panucin, pra ndaj ne vazhdojmë të qetë dhe të regull të programin tonë. Dhe të mendojsh i Panucci ka luetu dhe me Midanin e vogël. Kristian Panucci! Dance dhe Nicki Minaj do të gjime Kissing shen. Strangers. Lojtarëve që në jullë, me thënë drejtë. Strangers, till I find someone I love. Anyway, I'm back with my baby got gimme piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na na na na na na na na. Kissing strangers. Habim rubrikën gruaja e fut shejtanin shishe, Amazoni ka fut shejtanin shishe. U duk sikur nuk donin të thonin se çfarë ka ndodhur, por kjo që do them, kolegi shpjegon të gjitha, sepse një mama, Charlotte Moore, e do shumë djalin e vet, megjithse të ardhurat nuk i dalin, por ajo ç'a bën? Ajo e di ku ka gjëra më të lirë, pra merr mallra cilësore me çmim të lirë. Kam përshtypjen që një Nintendo Switch duhet të jetë diçka tek 500 pound, prandaj mamaja ka gjetë një version me 301.99 pound në Amazon dhe ka thënë po e kënaq djalin, po e blet djalit. Prandaj është futur aty, ka plotësuar, ka order, o ka porositur një Nintendo Switch me çmimin e avantazh 301.99 pound. Kaluan ditët dhe në ditën e caktuar vjen pakua. Faleminderit shumë, një bakshisht të vogël atit të Amazon. Faleminderit edhe nga ana juaj. Mirë pafshim. Vjen djali, mbledhet shtëpia. Të keqen mamit ka bler mami një dhuratë. No, mos më thua që është ajo që pres. Mos më thua që është Nintendo ime. E shef që si Nintendo duket. E hap. Koleg gjen një pako me ilaç rrobash daz 4 pound. Ka më keq, mund gjendë i top tull. Po bra, të shi, mami, ka që ka, mund të lajmë kallet, duhet të edhe të shqetsohet për këtë gjedëm. Me gjitha të egziston një rubrik ankesesh, ku ti nëse s'ke marrë atë që do, të do të ndiqet gjëja, ka raste që rimbursohesh, ka raste që sjellin gjë tjetër, po ka dhe raste që del me gisht në gojë, qoftë gisht jut, apo në gisht i diku tjetër. Prandaj, miq të dashur, ju që bleni në internet, apni si të mirë, se mund digji. Ose dëgjoni këngën e famshme Kurera Martine para. Wow. Qelua ktheu surana. E thënë nga ty. Kurera Martine tretë. Sa Martina ran? Raja 6-7. Teta, në nuk e dion. Nuk mbaron të Martina dhe. Snowman nga Sia. Don't cry snowman not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me dark. You can't catch me, darling. Don't cry, snowman. Don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby, my snowman. cry a snowman. Don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman. Don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole. Ajo e ka emrin Gwyneth Lee dhe nuk është nga populli vlla aziatik, por është nga populli vlla britanik, sepse edhe mbiemri Lee është shumë popullor në Britani, në anglosaksonët. Prandaj, për shembull, është një avokat i famshëm aty, Spartak Lee. Është i famshëm shumë. Po një këngëtar, po dy këngëtar, po vëllezërit Lee. Vëllezërit Lee janë të jashtëzakonshëm. Po Endri dhe Stendri. Po bra. Lee. Po janë dy vëllezër të tjerë në apo jo, nuk e kanë lijet atë Elbasanit. Jo, jo, jo, ata në vlezit Zili. Megjithatë, 47 vjeçare Gwyneth Lee thotë që ka filluar të kryej veprimtari humanitare. Thotë, un jam zgjidhja perfekte, kështu thotë. Shton se gjysma e grave të atyre burrave me të cilat ajo ka shkuar e din për tradhtinë e bashortit, por mbyllin njëri sy pasi vetë nuk janë më të interesuara për tekstin. Pra çfarë bën kjo? Kjo do më i shef çiftet janë në krizë. Dhe janë në krizë jo shpirtërore, por në krizë fizike. Po. Atëherë thotë, ti mbaj shpirtin, unë mbaj fizikun. Të paktën të shpëtoj njërin prej dyve. Zakonisht shpëton burrin. Po, normalisht, domosht. Nga sikletë. Kur e kam pyetur si e përdor makinën me marshe manuale, ka thënë, domosht. Është bejush, është e pasur dhe thotë që ka pasur deri më sot marrëdhënie me mbi 100 burra në 10 vjet. Po, pra, po. Mënë, është në aktivitetin e saj humanitarë shumë aktive. Se mos i biri këti nga lagjeon. Dhe thotë, me aktivitetin që unë bëjë, thotë, unë shpëtoj martesa të tëra. A, shpëton martesa, nuk i prish martesa. Jo, kjo nuk lidhet. Kjo nuk lidhet, kjo futet në mes. Ajo, ke parasysh, e kupton që buri po e tradhton, thotë, pritë Allah. Një sekundë se jam bërë, dhe fillon, tregon interes për raportin. Në momentin që tregon interes, kjo largohet dhe shkon të qifti numër 2. Tjetër, unë do të thosha që ka shkuar, më përpara këtë qifti tjetër. I themi zonjës Li që ne si qift në radio jemi në krizë. Kështu që let vi njërë, këtej, njërë ande, dhe ta diskutoj këtë qërë. E qërë, kolegë, kjo që bërë, dhe më kam përstu një të nasjellë shumë, ka përstu shumë andralla me këtë që thejë, kolegë, se dikush do të marrë se serioze dhe do vërtet do vi dikush që... Po ikë kolegë, se s'kemi mosh për këto gjëra tash. Ikë më ti, ikë se nuk do. Kolegë, mos i prej hovin asnjëriut. Duhet ti trajtojmë rast pas rasti. Oh, okay, mbyllim rubrikën, pun ka apo s'ka profesionist. Bukur kolegë, bukur. Prandaj Spiller vjen me Groove Jet në makinë me dy timon në Club FM 104, ja dy profesionist pa punë. Ai presim të flas. Atëherë për vetes po blejmë gjë. Mund të blejmë biçikletën djalit, laptopin vajzës edhe ndonjë gjë simbolike prindërve. Si thua? Po dhe për vetes si do blejmë gjë? Të paktën ti merre një kostum të ri si vjet. Mirë, kam atë që kam. Po djalit sa i blejmë celularin? Prap do i blejmë dhurat? Po edhe ta lësh pa gjë sikur s'ka lezet. Si vjet mos kurseni për dhurata. Me kredin personale të Raiffeisen Bank, do të sillni hare pa kufi për të gjithë, pa kolateral, procesi shpejt miratimi dhe interesa konkurruese për një fund vit të paharrueshëm. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. Oferta të çmendura ju presin në Ecomarket. Qumësht steril Garda, 1.5 litra vetëm 199 lekë. Vez X Love Laura, vetëm 13 lek. Shampo trupi Dermomed, 750 ml, 149 lek. Në të gjithë rrjetin e supermarketeve Ecomarket do të gjeni produktet e cilësisë më të mirë italiane Sigma. Ofertat janë të vlefshme nga data 1 deri më 12 dhjetor. Ecomarket, jeto shëndetshëm. Cineplex feston 4 vjetorin. Ditën e premte, 8 dhjetor, le të ndajmë së bashku pasionin për kineman me biletat për vetëm 200 lek. Shihoni filmat tuaj të preferuar 2 dhe 3D në cilësinë më të lartë dhe çmimin më të ulët. Për më shumë, na ndiqni në Facebook, Instagram dhe cineplex.al. Prit. Te ky dyqani Italoptik, tabela shkruan deri 50% ulje apo më bën syt, se nuk e dalloj mirë. Po, deri 50% ulje dhe shikon 100%. Italoptik tek Selvia në Tiranë, tek kati i dytë hyrja Leila dhe pran AVN-s në Fier. Përfitoni edhe ju nga oferta Italoptik. Italoptik, cilësia më e mirë e xhamave dhe konsulencë në përzgjedhje. Po, deri 50% ulje. Klinika Dentare iDent, një nga strukturat më të sigurta e cilësore të shëndetit oral dhe stomatologjisë moderne në Shqipëri. Mjekë të kualifikuar ofrojnë shërbime të specializuara në ortodonci, endodonci, paradontologji, implantologji, estetik dentare, kirurgji, ortopedi, protezat fikse dhe ato të lëvizshmet. Për dhëmb të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, Klinika Dentare iDent. Adresa: Rruga Hoxha Tasim, tek Xhamliku. Telefon: 04 23 61 254. Dhuratat për Krishtlindje? Mjaft bërë zgjedhje të gabuara. Nëse do të jesh unik në dhuratën që do të bësh, zgjidh një nga aromat e Maison de Parfum, përfaqësuesi zyrtar i markave më të mira të parfumerisë luksoze: Amouage, Creed, Roja Dove, By Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Lalique, Frederic Malle, Kurkdjian, Creed, Karen, Rons, Molinar, e shumë marka të tjera. Merreni qet për zgjedhjen e dhuratave, se tek ne do të gjeni dhuratën që nuk harrohet, pasi dashuria e parë dhe Maison de Parfum, as nuk ngatrohen, as nuk harrohen. Adresa: Qendra Toptani, kati 0, pran librit universitar dhe tek Coin. Për distribucion mund të kontaktoni 069 25 36 666. Çfarë dëshiron të të sjell për vitin e ri, princeshe bukur? Unë dua një ari polar, o pem të zbukuruar dhe gjëra magjike. Por papa gjys, të lutem bëj pushim. Si të gjitha këto, i gjetë tek Sezon Dekor. Sezon Dekor ofron mundësi të pafundme arredimi për ambiente të brendshme dhe të jashtme, për shtëpi dhe biznese. Atmosfera e festave ka filluar. Na gjeni tek Tirana e Re përballë postës numër 8. Krishtlindja është një sezon i mrekullive. Vetëm për ju, Hotela Vale në Budva dhe Hotel Bianca në Koleshin kanë përgatitur oferta speciale. Nga 22 deri më 28 dhjetor, 2 net për 2 persona në dhomë tyshe me çmim të posaçëm, pija mirëseardhjes, mëngjesi dhe darka të përfshira, si dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi, numri i dhomave është i kufizuar. Hotela Vale në Budva dhe Hotel Bianca në Koleshin ju mirpresin për festën e Krishtlindjes. Për informacione shtesë dhe rezervim, telefononi tani plus 382 33 421 000. Trin njofton se ka nisur procesi i digitalizimit në Korçë, Pogradec dhe Bilisht. Për të parë kanalet e platformës Tring dhe kanalet kombëtare free, përfitoni nga oferta. Aparat toksor DVB-T2 nga 6900 lek në 3500 lek. Dhurat një muaj abonim në platformën toksore plus UEFA Champions League e përfshirë. Të gjithë klientët, përveç kanaleve Tring, me aparatin High Definition DVB-T2, mund të shohin të gjitha kanalet kombëtare falas. Lutem të gjithë shikuesit që të drejtojnë antenat në drejtimet Korçë dhe rrethinat, Mali Morav, Çardhak, Pogradec dhe rrethinat, Tushemisht, Kodra mbi Tushemisht. Në të dyja këto qytete do të transmetohet në kanalin 21 me frekuencë 474 MHz. Nxitoni të përfitoni nga oferta. Ora 16:31 minuta. Alo, rezorti Aiba? Ne kutici ka thune telefonojmë ne. E vërtet që keni aer kondicionuar një ushqim të botshëm në të kontrolluar? E ne keni vendin e për ne? Se du me lon fshatin e ne me ardha atje, në rezort. Nësë një mënyrë zënja pun një koteci fshatit. Na vjen keq, por tek ne nuk pranojmë pulet e pavaksinuara, që han ushqim të pakontrolluar dhe që nuk mund të prodhojmë vezë me omega 3. Aiba ofron vetëm vezë me cilësi të garantuar për konsumatorin. Aiba, veza juaj. Atëherë për vetes po blejmë gjë. Mund të blejmë bicikletën djalit, laptopin vajzës edhe ndonjë gjë simbolike prindërve. Si thua? Po dhe për vetes si do blejmë gjë? Të paktën ti merre një kostum të ri si vjet. Mire kam atë që kam. Po djalit sa i blejmë celularin? Prap do i blejmë dhurat? Po edhe ta lësh pa gjë sikur s'ka lezet. Si vjet mos kurseni për dhurata. Me kredin personale të Raiffeisen Bank do të sillni hare pa kufi për të gjithë, pa kolateral, procesi shpejt miratimi dhe interesa konkurruese për një fund vit të paharrueshëm. Raiffeisen Bank. Fitoni çdo sfidë. Teksa prisni që të vi kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudo ku ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjencin Unionet Western Union në një ndalesë. Ju kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe telefonisë fikse, pagesat e gjobave të policisë rrugore, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera. Të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush. Ne po kërkojmë ëndrimtarët, këmbgulësit, ambiciozët. Po kërkojmë njerëz që duan të lënë gjurmë. Po kërkojmë potencialin që kërkon të përmbushet. Nëse ke talent në komunikim dhe aftësi verbale të mira, sfidoje veten në këtë eksperiencë dinamike. Karriera në sektorin financiar nuk ka qenë kurrë më parë kaq shpërblyese. Apliko tani për account manager. Smartcom, mundësia e artë. Për më shumë informacion, smartcom.al. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzëni dhe pas lindjes. Paketa e plot, 1300 euro dhe paketa e pjesëshme, 1000 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 022 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. So and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolegat e pa humbur kohë, le të kthehemi tek lajmi më i fundit, tek lajmi i ditës, prandaj hapim rubrikën Breaking News. Breaking News, lajme me të mbathura. Çfarë ka bëvar kjo? Atëre pa e zgjatur shumë, në por do të jetë shezni sepse bufi është pak kështu si jo mirë me shnetë, thotë po e ruajmë për Inter Erda. Ndërsa në mbrojtje do të kthehemi me tre mbrojtës. Sepse na mungon Kjelo, që e kemi ruajtur edhe atë për Inter Erda, dhe kështu që do të kemi Rugani, Benatia, Barzali. Po mirë. Krat, koleg, krat. Keni dhe krat. Krat, Cuadrado, Alexandro në krat, domthonë, ndërsa në qendër, në qendër kemi Markizion. Kemi probleme me Markizion. Kedirën dhe Matuidi. Ndërsa në sulm dysha e art, Higuain, Higuain, Dybala. Mund t'ja dhe Manzu. Mund t'ja dhe Manzu. Mund t'ja dhe Manzu. Mund t'ja dhe Manzu. Po të luj Manzu, atëherë nuk të luj Kedira. Ke parasysh apo jo? Domethënë është i çik kështu si. Pra, këto janë lajme me të mbathura. Breaking news, sepse po na e kërkojnë njerëzit. Prandaj, Olympiakos që ka shpresë deri në fund. Si thonë Olympiakosit në greqisht? Shpresë, se dion, si e thonë. Jo, i thonë. Ndërsa Olympiakos, i thonë Olympiakos. Olympiakos. Olympiakos. Olympiakos, shqyqyr që nuk jemi në folsa grek, se si do të prezentonim Joe Cocker. Gjoher, do më da ishte një të merë, da ishte një të merë. Olympiakos në port, Protom Erda, El Abdu Erda, Botja, e, pa, ta kanë një lojta që e Engels. Do më falë të duke. Engels? Engels. E, poq. Kutris, Qacidis, Romao, Ogigja, Pardo, Gjurgjevic, Seba, trainer, Lemonis, Erda. Lemonis? Kështë e kështë. Juventus pra Szczesny, Barzali, Benatia, Rugani, Cuadrado, Marquisio, Matuidi, Alexandro, Dybala, Higuain, Mandzukic. Nëse Mandzukic nuk luan, ta thash si ta thash emrin? Mathe. Kedira. Ose Douglas Costa, nuk i di. O koleg, suksese njëtë me këtë ekipë. Kade Bostani me Mind If I Stay. Sa ditë ndeshja? Tash Olimpiku s'se kanë ndeshja, un ta thash Adel, 1-2 fitoi Juve. Po pse mërbur? Po pse? Sa e domo vllaç. Po thuaj më ndryshe, thuaj ndryshe. just a man lost in space, calling out, hoping to hear something back. Something back. I'm just a man lost in space, calling out, hoping to hear something back. Something Havim rubrikën pun ka, sepse ka dhe profesionist. E, pra ma në fund, ma në fund, kolegë. Kolegë, çifti Knjazeva ka varur këpucët në gosht dhe ka ndalë pension të dy. Don't tell me, është një çift që ne kemi shumë dashur në programin tonë, në çiftin Knjazeva. Po. Kshu janë programet moderne, thonë edhe për gjërat që nuk i din, thonë që i kemi. A, e marvesh, pra ndaj e theshu në një zërketa, bëj që këtë këtë. Se përta. Koleg çifti Knjazeva, ai është 30, ajo është 23, 24 dhe nuk punojnë më, e mbyllën, shumë mirë. Sa? 30, ai 24, ajo dolën pension. Po me çfarë do jetojnë këtu? Me paratë shumë tash i fito vajza. Si i fito vajza këto paratë shumë? Po vajza është 6 vjeç dhe është super modele. A i fito goca këtyne? Po. A. Vajza e tyre Anastasia, sepse jemi në Rusi, po. Koleg ka 500.000 ndjekësa në Instagram dhe është kaq e kërkuar, shumë e kërkuar, se sa të themi, më thuaj një modele të njohur të kohëve të sonë. Bleona, Bella Hadid, Gigi Hadid, dy motra. Nuk ngatrohem me këto, Bleonën që ka pasi konflikt me Rihanën, po e zgjidhëm në favor të Bleonës. Okej, okay. Puna e thërrimeve që të bukës po, që shkunda ajo në balkon. Se ba nëtë një një palatë. E bëm lëm në Rihanën. Kolega Anastasia Knjazeva është quajtur vajza më e bukur në botë. Don't tell pra, me, kolega. Nga 3 miliard e gjysa afërsisht vajza dhe gra që ka bota, Anastasia Knjazeva e ka marrë titullin, sepse është një kukull e vërtet me sy blu që shkëlqejnë dhe që të impresionon kur i sheh. Dua ta shohë në adoleshencë. Vajza është përzgjedhur si modele për shumë produkte, për shumë kompani, e marrin si dëshmitare, e marrin si imazh, koleg. Dhe të ardhurat janë kaq të mëdha sa që babi tashi jo vetëm që e la punën në fabrikë, por mbas sa vite sot po s'ta blej më atë fabrikën me grua, apo të bëhemi bashkëpronar. Et mërshme, kolegë, të kam thënë. Skena ka lemoj në ema, por... Jo, skemi, qifti Knjazeva, po. Melanie Fiona dhe Monday Morning. Have you heard the news today? I'm leaving town, cashing out. It's town too small for me to stay. The time is now, I'm heading out. Baby, I still need you, but if you stay, I'll leave you, 'cause I gotta go. Ishte pikërisht Monday morning në makinë me dy timon në Club FM në 104 dhe hapim rubrikën Sharshe la Fam. Gjithandej. Kolegë, Tina ke folur javën që shkoi për Conor McGregor, i cili është një nga sportistët më të pasur në botë, padyshim. Ky për një ditësh është pasuruar. Ky është sportisti më mas për ai sporteve të tjera, por me një ndeshje boksi që ka bërë që e humbi, ky fitoi jo vetëm që e humbi, po i udhim sa ti shkretit me Mayweatherin dhe një i bilte dy bënte pas. Jo, po mirë, ashtu ishin dhe porositë. Dhe, porosit. Dhe tani ç'a bën ky? Tani ky del nga festa në festim. Është qartë. Do të thotë ky do vdesë duke festuar. Dje është parë merita orën koleg. Ja, meritën tonë dhe nuk dihet për lejen. Ke parasysh se në këtë rast Rita kjy... zakonisht pyet babin, babi të dal me këtë apo mos dal. Ky është i fortë valla, ky është po ka gjë morë para kur i thoshë babi mos dil, ajo nuk dilte. Ndërsa edhe tani kur i thotë mos dil, ajo del gjithsesi. Po lejen e merr. Kanë qenë në mbrëmje kur shpërndahen çmimet e modës në Britani se ç'lidhje kanë ka ky McGregor me modën që ka veshur një kostum gjyrtullë. Kujtohen limonata dhe dikush me 90-ën ashtu. Kostum. Dhe që ri kështu si i frym, do, me Rita Ora, e cila shkel syrin. Deri këtu fotot janë normale. Kanë një foto duke folur bashkë me një tjetrin, shohin një tjetrin në sy dhe ai është me çik si dashuri. Të shoh në sy, eh? Po, me sekond, ai ka burrë dhe ka grua dhe fëmijë. Ktu është problemi. Eh? Fancat, fancat po i thon Rita Orës, ti moj, nuk ma bip, nuk ma z goja, ta them, po pa themi ti moj shqiptare. Ja, je duke prishur një familje të lumtur, sepse ai është i martuar ka dhe i çun. Ka. Dhe kush do të arrisë çunin atit me një baba kaq të pasur sa ky do? Ose me një njerë kaq të pasur sa Rita. Po, pra, po, nese, pra, këta... po, pra, po. Ne urojmë fat. Qendrimi editorial mbajmë ne me këtë rast. Ne mbajmë qendrim të drejtë për drejtë, kole. Po, po, po. Pra ne i themi atyre të dyve mos hiqni dorën nga droga. Po, po. Thuani stop sidës. Po, bukur, bukur, bukur. Luftoni diabetin. Prandaj, Rag & Bone Man, Skin në makinë me dy timon. When the walls came down, I was thinking about you. About you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you. About you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls were caving in, but I'll see you on the other side. we can try all over again. When I heard that sound, yeah, the walls came down. I was thinking about you, thinking about you. When my skin goes old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, thinking about you. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, leaving me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying can't we still be friends? If you do, you know you'll grieve me, for all in life on you depends. Am I guessing that you really love me, dreaming dreams of you in vain? I'm confessing that I love you. I love you over again. I'm confessing that I love you over again. Është rëndësishme të kesh dikë pranë që të dëgjon dhe interesohet për nevojat e tua. Për këtë përpiqemi maksimalisht çdo ditë ne në NPC Bank. Ndaj, ju ofrojmë mundësinë për të pasur shtëpinë e ëndrave vetëm me 1.8% interes fiks për vitin e parë në euro dhe 3.7% në lek. Vështirë ta besosh apo jo? NPC Bank Albania, tradicionalisht e besueshme. Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një arritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para me komisionet më të ulta në agjencitë Unionet Western Union në të gjithë Shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. Inglot, lider botëror në kozmetik. Gama e gjerë ngjyrave dhe shumë llojshmëria e produkteve e bën Inglot tepër të veçantë. Më shumë se 1500 ngjyra me mbi 450 mënyra për të theksuar buzët, 600 alternativa për të lyer syt, 300 mënyra për të portretizuar fytyrën, ndërsa koleksioni i jashtëzakonisht i pasur i lyerjes së thonjve përbohet nga 400 hije. Kombinimet e mundshme pafund. Think beauty, think Inglot. Ju mirëpresim në dyqanet tona, në blog dhe në tek. Robner Hotel Tirana është kthyer në shtëpinë e festave. Në vigjilje të Krishtlindjes do të jemi së bashku në një darkë tradicionale të festës me muzikën e Randa Libohovës dhe jazz band. Nata gala e vitit të ri do të jetë një hap magjik drejt 2018-s me një program festiv me të ftuar si Vikena Kamenica, Randa Libohova, Kamela Islamaj dhe Kelly Band, animator për fëmijë dhe shorte me dhurata. Në mesnat, një festival fishek zjarresh dhe trokitja e gotave me shampo. Rezervoni paketën e Krishtlindjes për 50 euro dhe paketën e vitit të ri për 119 euro. Rogner Hotel Tirana, juron festa me 5 yje. Radh, vula, kosto, jo më. Që tani, ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumentet të tjera me vulë digitale në portalin e e-Albania thjesht nga kompjuteri juaj. Ndërkohë, nëse vizitoni sportelet e institucioneve shtetërore, ju nuk do të keni asnjë detyrim të paraqisni një listë prej 26 dokumentesh që kërkoheshin deri më sot, përfshirë këtu dhe certifikatat personale dhe familjare. Ora 17. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt të orës 17. Presidenti Republikës Ilir Meta dekretoi sot lirimin nga detyrat e ambasadorit shqiptar në NATO Leonard Demi. Për këtë post kryeministri Rama ka propozuar Vishu Ajazilikën, i cili pa kohë më parë dha dorëheqjen nga kreu i shërbimit informativ shtetëror, por ende nuk është dekretuar nga kryetari i shtetit. Qeveria Rama në mandatin e parë nuk ka hapur 260.000 vende pune, por vetëm 30.000 sipas Instatit. Kështu deklaron edhe deputeti i Partisë Demokratike Jurida Tabaku në një deklaratë për mediat. Ajo shtoi se vetëm janë shtuar taksat dhe ekonomia informale. Tabaku thot më tej se sot Shqipëria përballet me 300.000 të larguar, përballemi me një informalitet në rritje ku sipas Bankës Botërore 60% të punësuarve janë informal. Për shqiptarët të cilëve ju refuzua kërkesa për azil në Gjermani, nuk ka asistencë apo ndihmë financiare me kushtin që të riintegrohen në Shqipëri. Sipas ambasadës gjermane në Tiranë, Shqipëria kategorizohet si vend i sigurt i origjinës dhe kërkesat për azil nga shtetasit shqiptar përpunohen me procedura të përshpejtuara dhe refuzohen në çdo rast. Nga Brukseli, Rex Tillerson i tha se Irani eksporton armë dhe trupa në zonën e konfliktit në Siri dhe se vazhdon mbështetjen për organizatën terroriste Hezbollah. Ne synojmë të ndërmarrim veprime që e bëjnë Iranin të kuptojë se këto janë të papranueshme, si edhe të punojmë me partnerët europian për këtë çështje. Mendoj se është kërcënim më shumë për vlerat tona të përbashkëta, tha Tillerson. Amerika dhe BE-ja rikonfirmojnë angazhimin në Ballkanin Perëndimor. Kjo u theksua nga kryediplomatët Tillerson dhe Mogherini gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Bruksel. Diskutuan për Ballkanin Perëndimor. Të dy e rikonfirmuan angazhimin ndaj rajonit i cili ka perspektivë të qartë në Bashkimin Evropian dhe inkurajon vazhdimin e reformave dhe procesin e pajtimit në rajon. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Watching in my heart, a deep and dark and lonely heart wants her and waits for after dark, after dark, after dark. Here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Koleg, koleg, jenë koqë edhe ti të... Edhe herë. Jenë koqë edhe ti të... Jo, në fakt do e të diçka tjetër, më vjen tur. Koleg, jenë koqë që edhe ti të bëhesh I njohur për shpirtin tëndë, jo për gjepin tëndë. Je I sigurt për këtë domos se ne jetojmë në një botë që po u bëre kështu tip shpirtëror të marrin për butollat domos. Jo, ai shpirtëror. Shiko, koleg Pipa Middleton, e cila nuk ka asgjë më shumë se aty. Okej, ka diçka më shumë se ty. Pipa Middleton ka shumë më tepër se ty, do ta marrësh. Ambasadore e bamirësisë, charity ambassador pra Pipa Middleton, dhe ti e di cila është Pipa, është kunata e mbretit tash. Më tepër se sa si kunat ne e njohim si pronare e dy valixheve interesante të bardha si protagoniste të dasmës motrës. Pra, martoi motra, kjo I vodhi komplet të skenën. Pipa Middleton, koleg, është kaq I dashur britanikët sepse ajo tregon që përveç atyre bagazheve që ti thua, domun nuk e di, ka dhe zemrën e katmall. E katmall. Nuk duket, por ka zemrën e madhe, sepse ç'a numri ka zemrën? Bën bamirësi, kole. Ah, bën bamirësi, më falni. Ajo ka krijuar lidhje shpirtërore me disa të smur të vegjël në spitalin pediatrik të Bristolit, Pippa Middleton, 34 vjeç, ka shkuar, ka dërguar ndihmë, por më tepër se ndihmën materiale, ajo ka investuar kohën e saj dhe shpirtin e saj duke u lidhur me fëmijët e smur, kole. Mos më thuaj, kole. Aty ajo ka gjetur, të themi atë motivin e saj për të bërë bamirësi. Prandaj, kole, shikoj këtë kolegu që ke përballë, a nuk të duket si fëmijë i vogël? Edhe kolegu që ke ti përballë, kole. Jepi 50.000 lekësh. Shpejt. Ska gjë ik pastaj spitale, nuk është se dua të dua kohën. Pink me Beautiful Town. Po si është zorë një lek, më bëri. Ore, unë edhe mund të t'ja, po vjen ai tatimeve ku më buri. Po si brapa derës, ndasëm. Po ri brapa derës, më kolega ai tatimeve. E paguim 15%. As the tires is like we burn so bright we burn out. I made you chase me. I wasn't that friendly. My love, my drug, we're fucked up. Oh. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming. Shtrenti koleg, i dashur koleg, ti je pikërisht moshatar me të, por nuk ke aktivitetin e ti. Bëhet fjalë për Davide Rebellin. Që shko? Davide Rebellin, mosha jote 47 vjeç, është një nga sportistët më të mos marrit moshën mua, koleg. Më falë, është drejt, nuk je 27, je 2 vjetë me i vojnë, por kjo kja pa kërëndësitëme. Davide Rebellin është ankora, është pjesë e grupit të ciklistëve profesionistë, Ky ka qenë kampion, jo Tour de France, Tour d'Italia, e më thedhe, thash, njerë ka filluar, ka fituar rethin qiktistik të Brigjitës. Njëherë më ka marrë mua në përpara në hekur dhe më ka quar nga rruga ndroqit në Malin e Robit. Aktualisht ka një kontrat profesioniste për një skuadër belege, por licensën, sepse këta që kanë me licensë, e paska algeriane. Për të qenë kontinentale dhe vazhdo në moshën 27 vjeçare, pavarësisht se po ta shohësh të merë data, vazhdo të jetë një ciklist dhe merë pjesë të përgara, kole. Më falë. Ka firon. Kujti duhet, kjo që. Në falë, dhe më bajni sirës, si vë gejnë. Unë e ditë se ti nuk je për bicikletës. Ke një fobi, dhe më. Kam, se, kam. Ke halë se mos përfundon si Hitleri. Më ka ishte Hitleri, se mund të lesh, mund të bje të bje mandarina në rrugë. Jo, një, e se pastaj e lë sport. Ali, o koleg, këndon dasma kjo po jo? Kjo po, po dhe në rast e rreth prerje, por edhe... Jo, më kotë pyta, unë jam martu, u për 10 vjetë. Ore, njëri ju duhet jetë gjithmonë informuar se nuk i dihet asë njerë. Dhe më martohet në një fjinë, një gjë, dhe ke se qëfar njerë këmëndon. Koleg, Google ka marrë prapë në punë 10.000 persona dhe asë njëri për e këtyre 10.000 nuk jemi në 2. Çuditshme. Si bën vesha ieri, bashë, bën rrugë. Janë 10.000 monitorues për pastrimin e videove me përmbajtje ekstremiste. Ke parasysh që 10,000 persona kanë një detyrë të vetme. Gjithë to para, mama. Monitorimin e YouTube-s për të pastruar materialet me përbajtje problematike dhe bëhet fjalë jo për vetëm për gjërat që kanë lidhje me terrorizmin, por dhe për video apo komente ofenduese të cilat mund dalin jashtë kontrollit. Ke parasysh që Delti në YouTube dhe thua Shqipëri të kam djerë si nuk të kuptova një herë, sepse ti thua mendimin e Faji Konicës, kupton që është edhe mësuesi kryesor i oratorisës kryeministrit ton. Atë që e ka e ka. Ti themi Sultan of Swing. Këtë koment, këta një nga këta 10,000 monitorues të ai. E quan ekstremist, kupton? Domethënë është në dëshirën e këtyre, po, pra nëse ai ka naci fytyrë ai të heq videot. Sa i thon atentat ndaj oratorisë së kryeministit. Dhe kështu që ngushtohet diferenca oratorike, uratorike, ja se si 77, pastaj bëjnë 42. E qartë, e qartë. Prandaj Duke Dumont do të vi me Ocean Drive. Kolegë, një nën ishte duke përjetuar dramën e saj më të madhe, djali kishte në Hamburg. Po, është të mërshme. Midis, shiko, ka dramë e dramë, ka dhe tragedi, dhe më të djali 6 muaj do dilte. Ke parasysh, por nëna nga gjë e kishte ishte mësuar që djalin ta kishte në shtëpi çdo ditë, ato 3-4 ditë e parë ishte shumë keq, pastaj filloi të mësohej. Gjithsesi, si një nën e dhimbshur, ajo shkonte çdo javë tek djali në takim dhe i çonte për të ngrënë. Bukur. Edhe e pyet çfarë do mërbi një gjë, tha që s'ta bëjnë, tha, nuk e ke këtu brenda ta sjell nëna e ditin, nëna e di. Nëna shkoi në shtëpi, mori çik mall. Jo, koleg, nëna mori një gjë, dhe më thënë, në një pikpamit të njashme me malin, por ke parë që kur të merë mali, mori kërënviqe të mos rako. Si ma pas ka hull nëna në këtë rast. Fillimisht, tha mos doma, jo nëna, tha dua një gjë legale, kësa rrë, dhe se legal. Po të rrë, dua... Me gjithë se nëna çonte vazhdimisht çdo javë krevi. Djali vetëm kërkonte, jo, kërkonte, kërkonte. Djali i kërkonte, në kuptimin që nën kurdo mos jep, po të solla më bir. Pra nëna dërgo dhe tek djali nuk arrinte. Ku përfundoi kremviçi aty mos urako vall? Me leje. O shokët e burgut apo policët e burgut? Na. Por veting për policët. As shokët e burgut, as policët e burgut, koleg. E po mira, drejtori i burgut e ndante me këto me zëvendës ministri, drejtori i burgut. Pas ka qenë të mërsh. Rast korruptiv. Atëherë, meqense kemi detyrën fund fare patriotike, po i themi drejtorit burgut në drejtori. Kasa dushe. Kasa dush me çmim të lirë popullor, kremviçe të mos rako, mos i binin qafa tyre që nuk kanë mos i ta blenë se janë brenda. Mendore të brenda. Noah Sirius do të vi me I'm Stuck. Been a wild dog in this hip hop town. No gunslinger, no fool could bring me down. Now I finally met my match, and he's the baddest boy around. And I'll say it loud and proud. I'm stuck, I'm stuck. That boy, he messed me up. I'm a fighter, I'm a champion, but I'm hanging up the gloves. Cause I'm stuck, I'm stuck. Cause your love has tamed the devil out of me. Stole my heart and pulled the rug under my feet. I was a careless Casanova, but you made my heart go weak. And I'm stuck, I'm stuck. Përshëndetje miq. Po ju njohim me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2006. Dhjetor, NASA publikon foto nga sateliti që tregojnë praninë e ujit në planetin Mars. Qershor, Italia mund Francën 5-3 me penalti dhe fiton Kupën e Botës në Berlin. Mars 2006, Zoti Hako, një shqiptar i apasionuar pas shijes, krijoi kremviçen e tymosur. Që prej atij viti kremviçja e tymosur Hako është pjesë e tryezës në çdo familje. Oh, po Hako, më jep këtu. Reklama. Kremviçe e tymosur Hako, e papar. Po janë shumë të shijshme, mo.

goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Koleg, koleg, nëse ti ngul këmbë, sepse në fund fare ne dy jemi këtu. Ngul këmbë, ngul këmbë, koleg. Ne tjetrin kemi. Ngul këmbë, koleg. Nëse ti ngul këmbë, un do të të plotësoj dëshirën më të madhe të ditës që ke ditë, sepse ti në ditë ke disa objektiva, disa dëshira. Njëra nga ato është të dëgjosh një poezit poetit ynë. Jo. Jo, koleg. Si, jo, jo, jo. Sa po the ngul këmbë, thua jo, koleg. Pa dashje, koleg. Trego, trego kontinuitet mendimi. Jo, unë të transmetoj live tani toskun, moskun edhe goskun. Meqense Eros i mbaroi, le të rrim vepra edhe vetëm poezive, të cilat kanë tjetër. Tjetër tematik. Ah, o varg i vjetër, o. E mirë, nëre, dhe i këtu prano, e rëndësishme ka që mbaroj Erosi. Nuk është synet, sonet. Nuk është sonet. Sepse nuk ka 14, pas ka 16 vargje. Për 2. Për 2. Po mi më pëse, qatë keke ka të më? Plot dëshira... është sonet plus 2. Sonet plus 2. Plot dëshira për plot ëndra, mbretër për mbi mbretër o, mundes shpirti, mundoj zemra, ah, o varg i vjetër o. Ta që si e ka bërë rimën autorit, duke spekuluar më. Varg të vjetër mbaj në buz, zdisi më kam betur o, thell në zemër kam një shpuz, mjaltin për të tretur o. O. Mjalt të tretur sot unë mbaj, miken për të dehur o, do të shtrydh buzët e saj, verë për të rjedhur o. Do të shtrydh unë gjinjt e saj të rrjedh nektari. O, po ti si thej që nuk është erotike. Si po si nuk po është erotike. Po ti pse bën o në poezi që është erotike. Po ti më thej që sa është, apo tani këtu. Varg të vjetër buzë mbaj rrugëve si marri. O. Këtu përfundon poezia. O, o myllo, o. O. Po ti thej që poezia do. Prandaj, prandaj. E falenderojm poetin ynë dhe për momentin kemi një dorë vetëm një like më vonë, po na u ndot në deri kombit në artisti madh. Ike. Prandaj, mbas saj poezie gati gati platonike, ne do të shkojmë tek o, do të shkojmë te Pavdedi. O, Faith Evans me I'll be missing you. O, o. Everyone that has lost someone that they truly love. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Missing. my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Koleg, drecia në Britani vonon por nuk harron. Asnjëherë. Kjo është vërtet, kjo është vërtet. Edhe prokuroria jon, koleg, vonon dhe harron, domethënë. Masi ka marr legën dorë, kuptoj. Mirë, tani. Besohet që do ndodhë ndryshime të rëndësishme duke filluar nga fundi javës, domethënë, sepse hikën ky që bonin nomin, ky që flitet mbi dosje. Nuk është se flinte më burr, është çështje bulmedi. Ikën Llalla, vjen Kosi, ikën Kosi, vjen Qumshi, ikën Qumshi, vjen Djathi, ikën Djathi, vjen Djathi, ka çka pa. Pse po kështu do vazhdojmë? Dhe po shkoi Djathi, vjen Gjiza, pastaj ka plot produkte dhe nën produkte të tjera, koleg, me qira fjalë. Koleg, në prill një aksident ndodhi në det të hapur dhe gruaja Stephen McKinley, 41 vjeç, na lë. Mos. Na lë 15 vjet martuar Stephen me gruan e tij, kuptohet dhimbje e madhe sepse kishin edhe dy fëmijë bashk. Por Lou na McKinley na lë hikën në këtë botë, kuptohet që prindrit e të dyve qëndrojnë pranë edhe burrit shkret edhe familjes. Ça të them, domethënë nuk ka më zi se sa kur hikën gruaja e një burri, kur vdesnë ana dy fëmijë. Ai do të prokurisë ça dun. Tash i këtë prokurorisë, pani e vëqarë, ka thonë, ta shohën dhe e sigur, nama, nuk po, mi vazhdojnë, vëqani, nuk është se, ne po të shkejnë, allat, ajo hiku, ajo së këthe, po qësë. Po erdhën të shtatat, më burë. Ne, erdhën të shtatat, kolegë. Kolegë, doli verditi. Doli verditi. La verdha, i thonë. Inspektori, detektivi, mendon, ose me qartë. Ka bindje. Ka bindje, një ja ka dhe faktet gjykatës. Burë që që burri, burri që krimi ka. Ishte i para menduar. Prandaj kush e policia, policia, ah, urdhroni, urdhroni se çik duart tu ke 7 Windows dhom speciale only for you speciale. Kështu koleg ka imagjino se sa raste të tilla mund të ketë edhe në vendin ton. Ska, vendon. Ska, nuk ka. Ne dëgjuar gjysmë llafi ne. Koleg Lady Amelia Windsor. Është nip mbes, më fale, e mbretëreshës anglisë. Po shumë, ma princeshë. Princesh Lady Amelia Windsor. Ah, çka ka bërë kjo? Foto tuta. Është modele. Edhe kjo. Lady Amelia është dhe ta shohësh është për të pirë në kupë si po vi shumë e vajzë, vi se do ftoftovesh. Kthej thotë edhe gjyshja se nuk e kanë treguar gjyshja, se gjyshja kujtoi akoma që ajo sapo ka lindur. Kupton se pse jetoni për mas tjetër? Gjyshja çfarë bën? I thotë vajzë, hajde këtu ti të keqim. Po. Atëherë të jep gjyshja ty një bilet për vajtje në Paris, do i biesh nga tuneli. Pa. Ajo është Edilines 95, 176 ka marr pjesë në sfilatën e kujt do thushti? E Dolce Gabbana's. Bukur. E qeta? Bukur koleg, bukur. Po qire në kokë? Mos e fut kot. Të lumt koleg, të lumt. Faleminderit. Kot ja fut apo ç? Jo, kot ja fut apo e gjetet. Ja qelloj një. E gjetet koleg. Prandaj ne do të kalojmë te Cure me Love Song. Mr. Bull. Mirë se erdhe, mirë se erdhe, Greek pleasure, mirë se erdhe, mirë se erdhe. I have just an advice to give to you for free. Do më japësh vetëm një këshill dhe do më japësh dhe falas, duhet më urujt se po të afroj falas Greek pleasure, diçka mbrapa do ketu. Don't mess with the wrong persons. Mos ngatrohe me njerëz gabuar. Yes. Because you don't know what it will be after. Sepse un nuk e di se çfarë do më ndodh më pas. Yes, because a lady A lady came to me and asked. Kush zonjë mund vite ty dhe çfarë thot? A lady came to me and asked. Një zonjë erdhi ty dhe tha, po. Do you smoke? Të tha, a pi duhan? At first I wanted to tell her mind your business or fuck off one or two. Kolega, kolega. But I was very you know I was feeling good at the time, so I was happy and I answered her yes I do. Po i thash kur isha mirë në qef, i thash që po, un pi. How many packs a day? Sa paketa në ditë, thaj. I was about to tell her fuck off. Jo, kolega, ja. Ja, ja, ja. Instead, I told her three packs. Tre paketa, do më basi erdhe në qef, do më po. How much per pack, how much a pack of cigarettes cost? Dhe tjetra pyet sa kushton paketa. I was about to you know to punch her. Po jo, ishte gati ta mbyste, po nejse. But I answered 10 euros per pack. Ah, bëga 10 euro paketa, u gjë bëj goxha duan. Because here in the state when I in the states. Po, në Shtetet Bashkuara, po. Yes, it is very expensive to smoke. Po, shumë shtrenjtë të pish duhan. And how long have you been smoking, she asked me. Atë pyeti dhe sa për sa kohë ke qepi duan. I was about to kill her but. Prap duhet ta vrisja, më tani lutem, ha. Time I answered. Na 15 years. 15 vjet që pi duan, koleg. And look what she said to me. Listen. Dhe ajo më tha mua. So, one pack is $10 because in the States we... Një paket është $10, po. You have been smoking 3 packs a day. Ti ke pirë 3 paketa në ditë, pra i bitë $3 në ditë. Which puts your spending per month at $900. Pra ti argjoke çdo muaj $900. In a year it would have been 10,800. Dhe në vit argjon $8,800. 10,000 and 1,000. Mami 10,800. Okay. 10,000. E u tani, do të thotë dimë numrat ngatrohen gjithmonë. 2 3 4 5 10. 10,000, $10,000. $10,800. E $800, po. Thank you. Welcome. Correct. I was about to throw acid in her face. Unë isha gati të vënte të hija gjithë shkallën. But ato filtrat e ai janë surrato. Yes, this time I told her. Por kësaj rreth i vetëm yes, sa. Yes, you are right. Okay, and the lady went on, goes on like this. If one year you spend 10,800. Por pra nëse në një vit argjon $10,800. In the past 15 years you are spending a total of $162,000. Pra në 15 vjet ka argjuar më tepër se $100,000 tani sa kush ri i bën gjithë llogarinë. $162,000. Okay, $162,000. Thank po. You. Welcome. Do you know if you hadn't smoked that money could you have put in a step up interest you could have buy now a Ferrari. Mund kishe blej një Ferrari me gjithë ato para që ke harxuar. I was about to throw her to the lions. But instead I asked her, do you smoke? Dhe ndërkohë unë pyet atë, a pi duan? Jo. She said no. Then where's your fucking Ferrari though? Po ku është Ferrari i të jot thon. Në rregull, në rregull. So the moral is clear. Pra morali është i qartë. Don't mess with the wrong person. Mos u ngatro me njerëzit e gabuar. If you want one more advice. Dhe një këshill tjetër. Don't mess with the right person too. Mos u ngatro me njerëzit e dur gjithashtu. Mirë pra, me Greek Pleasure, ju lëm takim nesër në 10 orë në ditë radio, deri atëre, tungi tungi e parakalo. Parakalo yourself. underneath the room and getting some water. She got a baby in her stomach. Driving out.